सीधी सरल बात अपनी भगवान अपना है तो मम्मीवार सो जीव लो ईश्वर से हमारे भगवान है हम भगवान के हैं हमारे भगवान है। अपन का विचार करो कि हम किसके हैं, संसार महत्व किसका है, सबका मालिक कौन है, थोड़ा सा विचार कर दो। विधि शक्तियों की तरफ आप देखते हो, क्या उसमें शक्ति कम है? किसी विषय में किंचित बात पे भी उससे विशेष कोई हो सकता ही नहीं, ऐसे महान शक्ति है और अपना है, खास अपना है, ऐसे सोचते नहीं। कृपा करो अब इस विचार करो, उस प्रभु के शरण हो जाओ, सत्य सुख होगा, सत्य स्वाभाविक हमारे करने से नहीं होगा, हम अपनी शक्ति से कर ले ये नहीं है, अपार आनंद शक्ति है, उससे काम सत्य हुआ पड़ा है। अर्जुन को भी कहा निमित्त मात्र सुन, तू निमित्त मात्र हो जा, मैं आता तो सही मारे मेरे तो मर दे, मैं आता तुम जाए। तो भगवान योग काम तो भगवान का है। आशा रोज दिन उठे हो तो भगवान के दावो हाथ उठी छोटी उम्र सड़ो सुसु बड़े भी नक पर स्वर्ग बार बार लड़े गए है बार बार समझा मैं थोड़ा ही अरे बाबा बड़े बड़े में जो लिखा वो तो कुछ शक्ति से होता है निम्न अपने भी बड़े लग रही होगा जी शक्ति हो एकदम ठीक बात है। राम केन चाहे सोई होई, करे अन्यथा आस नहीं कोई। करी गोपाल की सब हो जो अपना पुरुष तो पुरुषार्थ माने अति झूठो है सोए। बताते थे कृपा से अधिकारी विनती हो अजय मशते ही मशे कर मच्छर थे ब्रह्मण है ब्रह्मण मच्छर बना दे असमर्थ है बताना भले जीवते धन्य हमारे प्रभु है हमारे मस्त रहना चाहिए मस्त हमारे प्रभु है सब काम सर लोग सब कहीं तो वही रही नहीं जिस शक्ति से होता है वह शक्ति है वह सब हमारा तो सती भरोसा है बस। कुछ व्यक्ति में क्या, कुछ भक्त में क्या करते हैं वही जाने। तू ही है, तू ही है, तू ही है। मेरे तो घर तेरे ऊपर गोविंद गोपाल हो। अगर बिटे उतर हो जाए तो आनंद समझ ही नहीं, इतना आनंद। कुतौन्य समान भी नहीं है, अधिक कैसे होगा। बस अजय मशीन, अजय मशीन असमर्थ भगवान। वाह प्रभु वाह वाह। वाह प्रभु वाह प्रभु वाह वाह। आपकी लीला शुभ है। अपार अपार अपार अपार आनंद आनंद आनंद। सब मम हो जाए, सब मम प्रिय। वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह वाह। अपार शक्ति आनंद शक्ति, कितने नामों से कितने शेष नाम, कई शेष नाम। कई नाम होने, कई रूप होने, कई परिस्थितियों से, कई अवस्थाओं से, कई घटनाओं से, कई विषयों से। ऐसे अजब खेल रहते हैं, जिसे देख तो तू ही तू। ऐसे पूरे जगत में डारी साबित करने कर रहे हो तू, वाह प्रभु वाह वाह। हृदय में अच्छा भाव रहो, हृदय में सन्मुख हो, जीव हो, सब जन्म को हो, जीव मोय जब जन्म कोटि अग नाश है तब अनंत कोटि अग। खुशी जाकर सहारा बनते हो तो वो सारा लोग सबसे बड़े जो छोटे छोटे सारे क्या हुआ है सुंदरीय नाव नहीं समुद्रीय कुंडा है ना सो गंगा गोमती पाप है बड़े घर ताली लागी रहे मा तारी मंद मांगे हमारे कमे सब दूर हो गए सदा से ही तैयार थे सन्मुख हो जी हो सब मम प्रिय सब मम भगवान को सब प्यारे सब प्यारे छोटे बड़े सब प्यारे अपने छोटे ही छोटे हैं लघु जन छोटे जन लघु जन सज्जन संग संगात दुस्साध्यम साध्यम पुष्पाश्रया शंभु रोधरूढ़ पिपीलिका चुंबित चंद्र बिंबम पिपीलिका भगवान शंकर के मस्तक मरने वाला फूल में बैठी फूल बैठी कीड़ी और फूल के लिए जाचरा जंगल को फूल धोती गिर गया चिड़ी वहां चंद्रमा और अमृत भी है अमर चंद्र बाबा ऐसे समर्थ प्रभु को भजे जीव थे धन्य बताओ सोलह संसार सब जान प्रत्येक समय सब असान थे कोई कुछ बोले कोई कुछ बोले भगवान से विमुख हो गए सूरदास ने कह दिया आयो काल तुम्हारो धर्मो काल भरी सभा में बुद्धि ना सात प्रतिशत भाई और सचिन बात ही दिखा शर्म को कैसे ही हो सन्मुख हुए जीव जब हमारा राम समय तुझे तो माए कोई ऐसा इतना हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं, होने किसी में सामर्थ्य नहीं है। तरफ देखे और मेरी कृपा की तरफ देखे तो आदमी नाच उठे, नाच उठे और आश्चर्य है, ऐसी शक्ति रहते हुए मुफ्त में तो उपाय है। केवल मूर्खता के कारण से, बेसमझी के कारण से, तो विमुख होने के कारण से तो सन्मुख हुआ। मेरे तो हृदय के ऊपर दूसरा अनुभव है, दूसरी जरूरत नहीं है। सब जगह भटक रहा हर जाए जीव और सार उलते ही नहीं जीवन है या नहीं जीवन नहीं नहीं सकते। नाग दो पाए मुफ्त में अनजान का यदि ध्यान ध्यान न देने का अब तो मौज हुई। यही भगवान की कृपा से होता है, सन्मुख भी प्रभु कृपा से। जिसमें चेतना आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, करोगे दुस्साध्यम अभी सुसाध्यम। आनंद शक्ति, अपार शक्ति, असीम शक्ति, मेहरबानी कर दिया मैं तो वे दरोपा दूसरा न कोई। मैं तो वे दरोपा ऐ तो ये तजेंगे पानी तजे तो न तजे वही थे पहले से ही काम तैयार हुआ। अंत इतना देंगे सब छोड़ देंगे, प्रभु के रहते हुए दूसरे की आशा करता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।